بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد بدأنا باب جديد، وهو بعض القواعد في المنهج السلفي. في الأسبوع السابق بدأنا في أول الباب، والباب ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: والمراد بالمعروف جميع الطاعات، وأعظم ذلك عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه، ويأتي بعد ذلك سائر الطاعات من الواجبات ومستحبات. والمراد بالمنكر هو كل ما نهى الله عنه ورسوله، فجميع المعاصي والبدع منكر، وأعظم المنكر الشرك بالله عز وجل. باختصار، انتهينا في قاعدة الأولى، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعريف كما ذكرنا. قاعدة الثانية هي الذي ننتقل اليوم إلى هذه القاعدة. قال المصنف حفظه الله تعالى: ثانيا قاعدة في العبادات. أمسما mtunzi wa kitabu hiki, Allah muhifadhi, Sheikh Abdul Salam ibn Salim bin Raja Astahimi hafidhahu Allah ta'ala, katika kitabu chake Kun Salafiyan ala al-Jadda, ambacho kwa sasa walillahi alhamdu tunaelekea mwisho, anasema katika mlango unaozungumzia baadhi ya kanuni, baadhi al-qawaid fi al-manhaj as-salafi, baadhi ya kanuni zinazotumika katika mfumo wa waliokuwa nao wajawema waliotangulia, ambao ndio mfumo wa Uislamu kiujumla. Baada ya huo mfumo wa kwanza wa amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, na maelezo yake tuliyoona wiki iliyopita, thania anasema kaida ya pili katika baadhi ya kaida hizo qa'idatu fil ibadati, ni kanuni katika jambo la ibada. Faqala, akasema al ibadatu mabnaha ala tawqif, itambulike kwa kila muislamu katika mwenendo wa waja wema walotangulia, jambo linalohusu ibada kanuni yao salaf ilikuwa ni ibadati, ibada zote mabnaha ala tawqif, zimejengwa pale iliposimama sheria, pale aliposema Allah, aliposema mtume, walipofahamu masahaba. Lakini ndani yake hiyo itakuwa inakusanya ijma'i as-sahaba, hapo kwa ujumla ndipo ambapo itakuwa imesimama sheria, jambo hilo likatambulika kwamba ni ibada. Al-ibadatu, ibada kiujumla, mabnaha, zimejengwa, zimezungukwa, zimejengewa msingi, ala tawqifi, juu ya msingi wa kusimama pale iliposimama sheria ya Kiislamu katika kulitolea dalili jambo ili lifanyike kama ibada. Hapo ndipo ambapo salafu saleh walikuwa wanachukua kama ni ibada, na ndipo muislamu anatakikana aungane na fahamu hiyo ya waja wema waliotangulia, atambue kwamba msingi wa Uislamu kuhusu ibada, mabnaha ala tawqifi, imesimama pale ambapo ilipojengewa sheria, au ibada zimejengewa pale iliposimamia sheria. Pale pasipokuwa na sheria kutoka kwa Allah au kutoka kwa mtume au kutoka kwa masahaba wenyewe walipofahamu, na tabiina na tabi'i tabiina, basi hilo jambo kuliita ibada, jambo hilo litakuwa ni uzushi kwa hakika, kama tutavyoona huko mbele. Kinyume cha jambo kudhibiti kutoka likawa limepatikana pale ilipokuwa imesimama sheria, likatoka hapo likaenda katika kuzuliwa na mtu aliyekuwa hana dalili yoyote kutoka pale ambapo machimbuko ya sheria, basi jambo hilo linakuwa uzushi. Hiyo ndiyo opposite yake kwa hakika. Ibada mabinaha, ibada zote zimejengewa ala tawqifi, pale iliposimamia sheria. Fallahu, basi Allah tabaraka wa taala amara bitibai, ameamrisha kufuata. Kumfuata nani? Ar-Rasul, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ameamrisha Allah tabaraka wa taala bitibai, katika kumfuata Ar-Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, pale ambapo Allah alipotaka tutolee ibada, tumfuate mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala ta'ala, katika jambo hili la kuhusu amri yake kwa waja wake kuhusu kumfuata mtume wake ili tuweze kuzipata ibada anazozitaka yeye, qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala anasema, qul, sema Muhammad, waambie wafuasi wako waliokubali imani hii ya Kiislamu kwa kuniamini mimi Mola wao na kukuamini wewe mtume wao, basi waambie, in kuntum tuhibbuna Allah, iwapo kuikubali kwenu dini hii ni kutokana na mapenzi yenu ya kumpenda Allah tabaraka wa taala, fattabi'uni, basi sharti la dini hii mloingia kwa mapenzi ya Allah yatathibitika kwa wewe kuambia fattabi'uni, basi wafuasi wangu wote ninaoishi nao leo, masahaba zangu na watakaofuatia wote kwa ujumla, basi fattabi'uni, natoa tangazo nililoamrishwa na Allah, waambie nifuateni mimi, nifuatisheni katika dini hii, vile ambavyo nitavyokuwa nikifanya. Hayo yote kwa ujumla wake yatakuwa ni ibada, na ndiyo yanahusu dini yetu. Kwa mwingine yoyote msifuate, fattabi'uni. Natija yake mkinifuata, basi waambie vile vile Muhammad anaambiwa, qul, waambie yuhibbukumullahu, qul ile ile ambayo iliyoanza mwanzo, maana yake imeanzia kuhusiana na sharti, ambalo sharti hilo la in imekuja kuntum, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, fi'lu sharti, ويغفر جوابه وجزاؤه. معنى yake in shartiya imepata fi'lu sharti yuhibbu, na jawabu sharti wajzaa, wayaghfir lakum dhunubakum. Kwa hiyo qul, sema Muhammad, waambie, in kuntum tuhibbuna Allah, iwapo nyinyi mnampenda Allah mkaifuata dini yake, basi fattabi'uni, nifuatishe nini mimi mtume wake. Kwa kunifuatisha mimi, yuhibbukumullah, basi Allah atakupendeni kwa tendo lenu hilo la kunifuatisha mimi. Wa yaghfir lakum, na kwa tendo lenu hilo la kunifuatisha mimi atakusameheni madhambi yenu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, atakusameheni madhambi yenu. Sura Al-Imran aya nambari 31, Allah tabaraka wa taala amesema jambo ambalo humo ndani ya neno hili, ndani ya aya hii, kuna amri ya Allah bitibai rasul, ya kumfuata mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Muradi wake ni nini? Muradi wake ni jambo la ibada, mabnaha ala tawqifi, ibada zote zimejengewa pale iliposimama sheria, na mahala ambapo inatoka sheria ya Allah tabaraka wa taala kuhusu ibada, basi ni agizo la Allah alilomtuma nalo mtume kutuletea sisi jambo lile ambalo litakuwa linaitwa ibada, basi lazima lipite kwa mtume. Hili jambo kulifanya la ibada kupitia mtume wake, Allahu amara, Allah tabaraka wa taala amara, ameamrisha. Waqala taala, na akasema Allah mtukufu, wa man yuti Allah, na yoyote ambaye katika dini hii aliyoikubali na kuifuata akaishi katika maisha ya kumtii Allah, lakini sio Allah tu, wa rasulahu, na akaishi katika maisha pamoja na kumtii Allah wa rasulahu, akamtii vile vile na mtume wake, basi jazaa yake atakayoipata mtu huyo, yudkhilhu jannatin, yudkhilhu jannatin, ataingizwa katika mabustani ya pepo, tajiri, yanayopita, min tahtiha, chini yake au mbele yake, al anharu, mito, khalidina fiha, na watakaa humo milele, wadhalika alfawzu alazim, na hayo basi ndiyo mambo yanayoashiria kufaulu. Huko basi ndiko kufaulu kulikokuwa kukubwa kabisa kwa mwanadamu. Akitaka kufaulu, basi afanye jambo hilo. Jambo gani? Kumtii Allah na pia kumtii mtume wake, mambo muhimu sana kwa mtu ambaye anahitaji kitu kinachoitwa pepo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wa fi sahihaini, na katika sahihi mbili, yani sahihu Bukhari wa Muslim, sahihu al-Bukhari wa Muslim, na ni katika sahihi Bukhari na Muslim, an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kutoka kwa sahaba mtukufu Umar ibn al-Khattab radhiza Allah ziwe juu yake, annahu, ya kwamba hakika yake Muhammadi, hakika yake Umar ibn al-Khattab, qabbala al-hajara al-aswad, alilibusu jiwe jeusi katika al-Kaaba, ndani ya nyumba ya Allah mtukufu, katika nyumba yake Allah iliyokuwa tukufu, baitillahi al-haram. Ndani ya al-Kaaba mule kuna jiwe jeusi, lile jiwe jeusi qabbala, alilibusu siku moja Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, jiwe jeusi alilibusu. Baada ya kulibusu, kwa sababu hilo jambo la kubusu, itikadi yake Umar ibn al-Khattab ni ibada ile, qala, akasema, qabbala al-hajar al-aswad wa qala, na akasema pale pale, on the spot, pale alipobusu pale, on the spot, pale pale, hakuweka ajizi kusubiri kidogo atahadithia baadaye, pale pale na jiwe lingali liko mbele yake, akasema vipi Umar, inni, hakika yangu mimi, la a'lamu, ni mwenye kujua hasa, annaka hajar, kwamba wewe niliyokubusu hivi punde ni jiwe tu, inni, hakika yangu mimi Umar bin al-Khattab, mimi Umar mtoto wa Khattab, la a'lamu, ni mwenye ujuzi wa kujua zaidi, kwa kiwango cha ismu tafdhil ala wazni af'ala, la a'lamu, hakika yangu mimi ni mwenye kujua zaidi, annaka, yakini yangu mimi ninayojua kwa hakika, wewe niliyokubusu hivi punde, hajarun, ni jiwe bwana, wewe ni jiwe tu. Navyojua sasa kuhusu jiwe wewe, la tadurru, huna uwezo wa kudhuru. Ikawa mtu adhurika kupitia wewe, ukawa wewe nguvu zako zina uwezo wa kumdhuru mtu. Wala tanfa'u, na wala kupitia wewe jiwe, ninapokujua mimi pia vile vile kutoka kwako hakuna uwezo wala nguvu ya kuweza kumnufaisha mtu kwa kukufanyia jambo lolote kama vile mimi nilivyokubusu. Haudhuru pindi ningeacha kukubusu, wala huninufaishi kwa hivi nilivyokubusu. Nimelifanya hili kwa kujua hasa hakika wewe ni jiwe ambaye huna sifa ya kuweza kumdhuru mtu wala kumnufaisha mtu kwa lolote atakalokufanyia, kama mimi vile nilivyofanya ile jambo la kukubusu. Sasa imekuwaje mimi nikubusu? Ehe, walaula anni, na lau kama mimi kwa hakika yangu, walaula na laiti kama mimi kwa hakika yangu mimi hasa, isingekuwa raaitu, nimemuona mimi Rasulullah, mjumbe wa Allah tabaraka wa taala, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama, mtume Muhammad, nisingekuwa nimemuona mimi qabbaluka, asingekuwa mtume Muhammad amekubusu wewe, ma qabbaltuka, basi katu mimi hili jambo nilolifanya nisingekubusu kwa hakika. Laiti kama nisingemuona mtume amelifanya jambo la kukubusu wewe, jiwe wewe ninayekujua jiwe, la tadhuru wala tanfa, wallahi ma qabbaltuka, nisingekubusu kama nisingemuona mtume swalla allah kukubusu. Hapa kuna ishara gani katika maneno haya? Maneno haya ni maneno yanaashiria lile tulilolisoma huku nyuma, amri ya Allah bitibai rasul, amri ya Allah aliyotutaka sisi wafuasi wa mtume. Hakuna jambo katika dini hii litakalokuwa ibada, ni lazima ameamrisha Allah tabaraka wa taala, lazima tumfuatishe mtume Muhammad. Umar bin Khattab hapa anaonyesha wazi tena kwa taukidi nyingi kuonyesha jambo alolifanya ni kwa sababu anamfuatisha mtume tu, na ndilo amri aloamrishwa na Allah. Kinyume na hivyo jambo la kubusu jiwe lisingepatikana, na ishara ya hivi Umar anaonyesha lolote lile ambalo leo linafanywa kama ibada, laiti kama mtume isingekuwa kupitia kwake, asingefanya Umar bin Khattab. Hivi ndivyo anatakiwa Muislamu. Waqad taqaddama, na hakika zimekwisha tangulia kauli nyingi baadhi salafi za baadhi ya wema waliotangulia. Kama kauli gani? Kauli hii, ittabi'u, hebu Waislamu kueni na tabia hii. Anasema mwenye maneno haya ni Abdullah bin Mas'udi, salifu min as-salaf, ni mja mwema miongoni mwa wengi katika waja wema waliotangulia. Basi huyu Abdullah bin Umari anasema ittabi'u, basi nyinyi kwenye dini yenu jambo linalotakiwa kabisa kwa Muislamu kwenye dini yake, dini hii anatakikana mtu awe na mfumo wa kufuatisha. Naam, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u, basi fuatisheni nyinyi katika dini hii. Wala tabtadi'u, na wala msiwe wenye kuzusha yenu ambayo hayana chimbuko la nyuma kufanyika, ikawa nyinyi mnafuata, ikawa kwenu ndo limeanzia jambo. La, hilo msifanye. Kuweni watu ambao ni watu wa kufuatisha yote yaliyofanywa huko nyuma katika dini na wale waliotangulia katika dini hii. Rasulullah na masahaba zake wameanza kuipractice dini hii kabla ya yoyote katika umma huu. Basi yoyote mwenye kuwa ndani ya dini hii, ittabi'u, afuate tu, fuatisheni. Wala tabtadi'u, na wala msizue mkawa nyinyi ndo waanzilishi ya mambo katika dini hii. Kwa nini? Kwa sababu kuna wale waliokutangulieni, faqad kufitum, hakika wamekwisha kutoshelezeni. Mna sababu gani nyinyi kulileta jambo ambalo waliotangulia hawakuwa nalo kamwe, hawakulitambua, hawakulifundisha, wala halina maelekezo yoyote katika vyanzo vya sheria? Kwa nini nyinyi mlete jambo kama hilo na mlinasibishe na dini hii? Basi wale waliokutangulieni waliishi dini hii kwa ukamilifu wake mpaka Allah akathibitisha maneno mengi ndani ya Qur'ani kuonyesha dini ilikuwa haina mapungufu mengine yaliyokuwa yanahitajia watakao kuja baadaye waje wajazie jazie viraka. Jambo limeshakamilika mpaka Allah akakomelea msumali wa mwisho aliposema, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Leo nimekukamilishieni dini yenu na nimekutimizieni neema zangu zote ambazo zitakusaidieni katika kutekeleza yatakiwayo katika maisha yenu ya kila siku masaa 24. Wa atmamtu alaykum ni'mati, nimekutimizieni neema zenu zitazokusaidieni nyinyi katika mfumo wenu wote wa maisha. Basi katika mfumo huo mtakaoishi kupitia neema nilizokupeni na hii dini, mfumo niliouweka umekamilika, basi waradhitu lakum, nimekuridhieni kwenu nyinyi sasa al-islam, unyenyekevu wa kuyafuata yale yaliyokuwa na ukamilifu. Sasa dinan ndio uwe mfumo wenu wa maisha kwa ujumla, toka mtu ameanza kuwa mukallaf mpaka anaondoka ulimwenguni, hata yatiyaka al-yaqin. Waraditu lakum al-islam dinan, haya ni maneno yanaonyesha kweli dini hii ilikwisha kuwa imekamilika kukamilika alikokuthibitisha mwenye dini yake Allah mwenyewe jalla jalalu, anayoyasema Abdullah bin Mas'ud haqqan. Kwa nini? Hakuna zaidi ya yale yaliyokamilika kufuatwa tu. Ittabi'u, fatisheni yale yaliyokamilika, wala tabtadi'u, msije mkazua mapya. Faqad kufitum, mbona mmekwisha kamilishiwa, mmekwisha toshelezewa na ule ukamilifu uliopita huko nyuma, na watu ule ukamilifu wakauishi walikuwepo, sabiquna alawwaluna min almuhajirina walansari walladhina ittaba'uuhum biihsani, wewe na mimi pia, iwapo tutakuwa ni katika wale wa kuwafuatisha hao kwa wema, basi ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Akasema musannif hafidhahullah kama taqaddama, kama jinsi ilivyotangulia, anna min sharti qubul al-amal, miongoni mwa masharti ya kukubaliwa amal, tajridu al-mutaba'ati lirasul sallallahu alayhi wasallam, ni kutekeleza ule ufuasi wa kumfuata mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qad ja'at an-nusus, na hakika zimekuja nukuu, waqad ja'at an-nusus al-kathiratu, na hakika zimekuja nyingi nukuu, nyingi sana nukuu, fil Qur'ani, ambazo zimo ndani ya Qur'ani, nusus kathira, wa sunna, lakini pia zimekuja katika sunna vile vile, kama zilivyokuja nusus fil Qur'ani, basi wa sunna, na katika sunna vile vile nususun kathira, zimekuja nas nyingi, nususu nyingi, allati nukuu, ambazo fiha, ndani yake, al amru bi ta'ati Allah, zinaamrisha kumtii Allah katika dini hii, wa ta'ati rasulihi, na kumtii pia vile vile, wa ta'atu rasulahu, na kumtia pia vile vile mtume wake, wanahi, na nususu hizo pia zimekuja ndani ya Qur'an na katika sunna nyingi mno, ambazo pia vile vile zinakataza, an ma'asiyati llahi, kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma'asiyati rasulihi, na pia vile vile kumuasi mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fala yajuzu li ahadin, basi haijuzu kwa mtu yoyote, si ruhusa, an yakhruja, akatoka, amma mamat bihi sunna, kwa mambo ambayo tayari yamekusha kamilishwa na sunna, yamekusha pita kwa ukamilifu na sunna ya mtume Muhammadin, mwenendo wake umekusha kamilika, haijuzu mtu akatoka nje ya mwenendo huo. wadalla alayhi alkitabu wa sunna, lakini katika jambo hilo pia zimekuja dalili juu yake katika kitabu na sunna katika kulithibitisha hili. La vipi kutojuzu kwa mtu kutotoka katika yale ambayo tayari yameshapita kwenye mwendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wadalla alayhi alkitabu wa sunna, lakini wakana alayhi salafil umma, na vile vile hivyo zilivyopita dalili za kitabu na sunna, vile vile ndivyo ambavyo kana alayhi walivyoishi wakawa juu yake salaful umma walio tutangulia katika umma huu, walipita vile kitabu kilivyopita, wakapita vile sunna zilivyopita, basi mwingine yoyote atakayekuja baada yao min babil aula yupo katika daraja la juu zaidi katika kulifuatisha hilo, basi yeye kwake ni muhimu sana. Hii ni katika ukamilifu wa kaida ambayo imekuja al-ibadati mabnaha ala tawqifi, ibada kwa ukamilifu wa maneno haya ya mtunzi wa kitabu Allah muhifadhi, ndipo anakuwa ametufahamisha juu ya kutambua ibada kwamba kikanuni ambayo salafu saleh katika mfumo wao manhaji salafi, basi baadhi kawaidi miongoni mwa kawaida hizo kanuni iko mojawapo al-ibadatu, ibada zote mabnaha ala tawqif. Hilo ni jambo la pili. Thalithan, jambo la tatu katika kanuni za katika mfumo wa manhaji salaf. Thalithan, kaida ya tatu, anasema mtunzi, kaida tu fi anna, ni kanuni ambayo imesimamia juu ya jambo. Jambo gani? Anna madaru dini, kwamba mzunguko mzima wa dini ya Kiislamu hauna tafsiri ya yule aliyokuwa Muislamu kumhitajia, isipokuwa dini hii inamhitajia ala alilmi nafi'i, alazimiane na elimu yenye manufaa. Mzunguko mzima wa dini hii ala alilmi nafi'i, ni mzunguko uliozungukwa na elimu ya manufaa. Lolote la dini limezungukwa na elimu. Bila elimu la dini haliwi, bila elimu haliwi la dini. Kwa nini? Madaru dini, mzunguko mzima wa dini yetu ya Kiislamu ala alilmi nafi'i, umejengwa juu ya msingi wa elimu yenye manufaa, wal amalu salihi, vyovyote vile itavyokuwa ufanisi wa mtu aliyepata elimu katika utendaji wa mambo ya dini utakuwa unamtengenezea amali saleh, matendo yaliyokuwa mema. Matendo yaliyokuwa mema ni zao linalotokana na ilmu nafi'i. Kwa hivyo madaru dini ala alilmi nafi'i wal amali saleh, mzunguko wa dini wa mtu akajulikana anaishi kidini, basi ni yule ambaye imetangulia juu yake elimu yenye manufaa, kisha ikamzalishia amali saleh, matendo yaliyokuwa mema. Hayawezi matendo kwa mja yakawa mema ndani ya dini hii muda wa kuwa atakuwa anayafanya kwa kulipuka tu, kajionea jambo hili ni zuri akafanya, jambo hili ni baya, hata kama dini inalitaka jambo hilo akaliwacha. Haiwi kwa mtu akahesabika anafanya jambo jema katika dini hii kwa kulipuka tu na mlipuko wake na hawa nafsi yake inavyomtuma mwenyewe. Hapana, ni lazima itangulie ilmu nafi'i, na ilmu nafi'i ndipo itapoleta jambo la pili, al-amalu salih, matendo yaliyokuwa mema ni zao la ilmu nafi'i. Madaru din ala al-ilmi nafi'i wal-amal salih. Nini maana yake maneno haya? Anasema musannifu al-kitab, inna dinal islam, hakika dini hii ya Kiislam, madaruhu, mzunguko wake, ala alilmi nafi wal amal salih, mzunguko wake umesimama juu ya msingi wa elimu imenufaa na matendo yaliyokuwa mema. Qala shaykhul islam ibn taymiya, sasa katika kufahamu vizuri nukta hii, tuwafahamu Muslim scholars ambao wao wamebobea katika kuyafafanua mambo yanayohusiana na mfumo sahihi wa dini hii. Miongoni mwao tumsikilize aliyoyasema maneno Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ambaye ni Abu al-Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyyah Al-Harran, anasema maneno gani katika jambo hili la madaru din ala al-ilmi an-nafi' wal-amal salih. Anasema was-salah munhasir fi naw'ain, na wema munhasir umezungukwa, fi nauaini, katika udhibiti wa mambo mawili. Munhasir manake ni kama ngome vile, wema wa mambo katika dini yetu munhasir, umezungukwa kama ngome hivi. Munhasir unaweza ukasema umefinywa, umezungukwa, umepanwa, umedhibitiwa udhibiti wa aina mbili. Aina ya kwanza fil ilmi nafi, kwamba udhibiti wa jambo jema uwe unatokana na ilmu nafi wal amalu salih, lakini pia ndipo ije ile salah al amalu salih. Wa qad ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, na hakika amemtuma Allah mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi afdal dhalika, kwa jambo lililokuwa bora zaidi. Wa huwa, na jambo lenyewe alhuda, ni uongofu ambao utafasiriwa vizuri inapoitwa alhuda katika mambo yanayohusiana na dini, tena aliyotumwa nayo mtume, kama aya nyingi zinavyoashiria, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda, inapotajwa huda kama hapa, basi huda itatafsiriwa mbele. Lakini wepesi wa lugha ya Kiswahili utasema alilotumwa nalo mtume huwa alhuda, ni uongofu. Uongofu maana yake nini? Atatafsiri chini hapa. Wa dini alhaq, pia vile vile ziko aya kama hii tuliyotaja, walladhi arsala rasulahu bil huda wa dini alhaq, na hapa pia vile vile katumwa bil huwa alhuda wa dini alhaq, lengo liyudhihirahu, ili apate kudhihirisha kuinyanyua dini hii, ala dini kullihi, juu ya dini zote kupitia mihimili miwili. Mihimili gani? Alhuda wa dini alhaq. Mambo haya mawili ndiyo ambayo yatakayoifanya dini hii itoke chini kwenye udhalili, idhihiri ije juu, ala dini iwe juu ya mifumo kullihi yote, kama jinsi Allah anavyomalizia kwenye aya yake, walau kariha, hata kama watachukia, hata kama watakasirika, hata kama watakuwa na joto la ghadhabu. Nani? Alkafiruna, wale wenye mifumo hiyo mingine ambayo ni ya kuipinga hii dini. Mfumo wa kikafiri ni mfumo umekuja kupinga dini ya Kiislamu, na ndio maana ya kufuru. Kufuru ni kupinga. Hata kama wale ambao waliokuwa na mfumo wa kuipinga, kuupinga huu mfumo wa Uislamu wakikasirika, wala ukali alkafirun. Basi falhuda, kama nilivyosema itafasiriwa, basi hapa ndio ufasiri yenyewe. Falhuda pale iliposema uongofu ndio aliotumwa nao mtume, arsala rasulahu bilhuda, basi huda alilmu nafi, huda maana yake ni ilmu nafi wa dini alhaq, na ile dini ya haki, mfumo wa haki, maana yake mfumo hauwezi kutambulika katika jamii kwamba watu wanaishi na mfumo fulani, lazima watazame matendo yao. Basi wa dini alhaq maana yake ni al-amal salih, watu watatambulikana kwenye dini yao kwa ule mfumo wao wa kimatendo. Mfumo wenyewe sasa ambao ni wa haki, inatakikana uwe ni matendo yaliyokuwa saleh, yaliyokuwa mema, yaliyosaidiwa na nini? Yaliyosaidiwa na huda alilmu nafi. Intaha kalam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, hapo amemaliza maneno yake yaliyonukuliwa na mtunzi wa kitabu ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harran. Akaendelea kumnukuu vile vile, waqala rahimahullahu, alisema pahala pengine pia vile vile katika maneno yake Sheikhul Islam yule yule, anaendelea kumnukuu akasema, fa ahlu sunnati wal jamaa, basi fa ahlu sunnati wal jamaa, basi hawa ndugu, hawa watu wanaofuata mwendo wa mwendo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ahlu sunna wal jamaa, na watu walolazimiana na haki wakakusanyika katika haki, basi wenye kupambika na tendo hili la kuwa ni watu wa mwendo wa mtume, na pia vile vile kukusanyika katika haki, ahli sunna wal jamaa, almuttabiina lisalafi, siku zote ni watu ambao mfumo wao unawafuatisha wale waliotangulia, ambao salih, walikuwa wema. Yoyote ambaye yeye ni mfuasi wa kumfuata mtume, lakini ni mtu ambaye anakubali kulazimiana na jamaa, haki ile iliyothibiti ambayo iliwakusanya maswahaba wakawa kitu kimoja, mtu mfumo wake ukawa ndio huo, ndio jamaa hiyo, basi fa ahli sunnati wal jamaa, mtu anayelazimiana na mwendo wa mtume wal jamaa, na akathibiti kubaki kukusanyika kwenye haki, kuungana na wale wote waliolazimiana na haki ya Allah, ikawa jamaa haikufarikiana. Al-muttaba'ina ni watu ambao wanafuata lisalafi, kuwafata wale waliotangulia, asalih, waliokuwa wema. La yatakallamuna fi shay'in, mfumo wao, kanuni zao siku zote katika dini hii, hawazungumzi chochote katika yale ya kuzungumza mina dini, yanayozungumzia kuhusiana na jambo la dini, illa, isipokuwa kama watazungumza taba'an, watakuwa wanafuatisha lima jaa bihi rasul, kwa yale aliyokuja nayo mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sallama itiba'an. Pia vile vile kumfuatisha hivyo mtume, watakuwa wamefuatisha pia vile vile lilkitabi, wamekifuatisha kitabu cha Allah tabaraka wa taala, wa sunna pia vile vile, na sunna za mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Huo ni mfumo wa watu wanaotambulika kama ahlu sunnati wal jamaa, huo ndio mfumo wao. Wa amma ahli albid'i, ama wale watu waliokusudia wao katika dini hii ya kwao na yao, na wao yana nafasi walioyaleta ambayo kamwe hayatambulikani na wale walitangulia, fala ya'tamiduna ala alkitabi wa sunna, wao hawategemei kabisa jambo linalotoka katika kitabu wala sunna, wala katika sunna wa athari salafi saleh, wala zile athari ambazo zimeachwa na wema waliotangulia zinazohitaji kufuatishwa, hawafuati kabisa ahli bidah. Wa inna bali hakika wao kwa wao wao si vingine, ya'tamiduna ala al-aqli, wao wanaiona dini hii inafaa zaidi kutegemea akili zao, walugha, na pia vile vile mwembwe sasa za kuhakikisha mambo yao wanayapamba yaonekane yanakubalika katika dini, basi watajikita zaidi katika fununu lugha, watajikita katika fani za lugha. Wanajua vizuri nahau, wanajua vizuri balagha, wanajua vizuri mantiki, wanajua vizuri falsafa, yote yanayohusiana na lugha, basi wanajifunza kupitia akili zao na msaada wa lugha wal falsafa, na falsafa mbalimbali ambazo wanajifunza. Wao ndio wanategemea vitu hivyo. Hivi ndivyo ambavyo itambulike mzunguko wa dini yetu ulivyodhibitiwa na ilmu kwanza, pia vile vile yafuatie matendo yaliyokuwa mema. Hebu angalieni muda. Kumi na moja dakika 69. Nafikiri hapa ndipo tutaposimamia kwa leo. Insha Allahu Taala, kanuni ni saa 11:30 tunasimamisha darasa yetu kwa ajili ya kuelekea pia katika darasa nyingine ambayo iko mbali kidogo, maeneo ya huko kwa Mizengo Pinda kupita Mwembe Mtengu, ndani kule panaitwa Ponde, huko ni masafa kidogo. Kwa muda huu tukaona ndio utatusaidia kwa tunafika biidhnillahi tabaraka wa taala. Hivyo tutasimamia hapa thalithan, kisha juma lijalo insha Allahu tutaondokea kwenye rabi'an qa'idatu inna dar'il mafasid muqaddam ala jalbil masalih, tutaondokea wiki ijayo insha Allahu taala. Aqulu hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, subhanak allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Na ndaragumu. Kuna mtu kanauliza swali hapa, anasema miladia